Grillowa niedziela z przecenami XXL w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Philips Latte Go teraz za jedyne 1699. Pralko suszarka parowa LG teraz za jedyne 1980. Taniej o 500 zł. A do tego raty 0% i przez pół roku nie płacisz. RRSO 0%. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 26 kwietnia, minęła północ. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis Trójki. Koniec z nauką tylko w domach, dzieci od dziś wracają do szkół. Program szczepień rzuca drugi bieg, ruszają zapisy dwóch roczników dziennie. Polacy z szansami na Oscara, werdykt Akademii już za 2 godziny. Uczniowie podzieleni na dwie grupy i uczący się na przemian, raz w domu, raz w szkole. Tak od dziś będzie wyglądała nauka hybrydowa w 11 województwach. W pozostałych 5 dzieci nadal będą uczyć się tylko zdalnie. O szczegółach Martyna Szymczakowska. Od jutra część uczniów najmłodszych klas w danej szkole będzie uczyć się stacjonarnie, a część zdalnie. Jak mówił w Polskim Radiu Białystok wiceminister edukacji i nauki Dariusz Piątkowski, resort nie będzie narzucał sztywnych zasad organizacji nauki hybrydowej. Ogólna zasada jest taka, że jednorazowo, jednocześnie w szkole nie może przebywać więcej niż 50% uczniów. W województwach łódzkim, wielkopolskim, śląskim, opolskim i dolnośląskim nauka dla najmłodszych nadal będzie odbywać się zdalnie. Minister edukacji Przemysław Czarnek powiedział w Polskim Radiu 24, że jeśli liczba zachorowań i hospitalizacji w związku z koronawirusem będzie dalej spadać, wszyscy uczniowie wrócą do szkół w tym roku. Maj jest tym miesiącem, w którym wszyscy mają szansę wrócić do nauki stacjonarnej. W najbliższym tygodniu ministerstwo ogłosi kolejne decyzje dotyczące ewentualnego otwarcia szkół. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. Kiedy dzieci wrócą do szkół, ich rodzice mogą skorzystać z usług salonów piękności. Od dziś do pracy wracają kosmetyczki i fryzjerzy. Kolejne decyzje o otwarciu pozostałych branż mamy poznać w środę. Program szczepień wrzuca drugi bieg. Ruszają zapisy dwóch roczników dziennie. Dziś na szczepienia mogą zapisywać się 47- i 46-latkowie. Do Polski w tym tygodniu trafi o ponad 1 000 000 szczepionek mniej niż planowano. Ale jak zapewnia rząd, nie wpłynie to na harmonogram szczepień, choć mogą pojawić się zmiany terminów dla osób, które już się zapisały, mówi szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Terminy po prostu będą nieco mogły być przesunięte, ale z punktu widzenia pacjenta zapisującego się na szczepienie, no będzie to niedostrzegalne. Raczej, tak jak powiedziałem, może to wywołać sytuację, że w niektórych punktach pacjenci zapisani na ten tydzień dostaną informację, że ich szczepienie będzie nieco przesunięte. Przepraszamy za tą niedogodność, no jest ona spowodowana nierzetelnością producentów. W minionym tygodniu wykonano rekordowe prawie 1,5 miliona szczepień, to 200 tysięcy więcej niż tydzień wcześniej. Do tej pory wykonano w Polsce ponad 10 milionów szczepień, w pełni zaszczepionych jest już ponad 2,5 miliona Polaków. Zakażony koronawirusem polski dyplomata ewakuowany z Indii do Polski na pokładzie rządowego samolotu. Wszystko z powodu dramatycznej sytuacji epidemicznej w tym kraju. Ciężarna żona i 4 dzieci dyplomaty także trafiło do szpitali zakaźnych w Warszawie. Nie ma informacji o innych zakażeniach w tej placówce w Indiach, mówi wiceminister spraw zagranicznych Szymon Szynkowski-Welsenk. Pracownicy na szczęście ze sobą się w miarę możliwości nie widują, też nie widzieli się w ostatnim czasie z tym pracownikiem, który był zarażony. W związku z tym placówka pracuje stabilnie, ale w zasadzie w 95% na pracy zdalnej, bo przecież sytuacja w Indiach jest w tej chwili jedna z najtrudniejszych na świecie, jeżeli spojrzeć na sytuację globalną. Liczba nowych infekcji w ciągu doby w Indiach przekroczyła 300 tysięcy, to światowy rekord. Turcja odpowie na różne sposoby w związku z nazwaniem rzezi Ormian ludobójstwem przez prezydenta Stanów Zjednoczonych. Zapowiedział rzecznik tureckiego prezydenta Recep'a Erdoğana. Ibrahim Kalin napisał, że w nadchodzących dniach i miesiącach nastąpi reakcja w różnych formach, rodzajach i stopniach, nazywając bulwersującym oświadczenie Joe Bidena w Dniu Pamięci o ludobójstwie Ormian. Kalin dodał, że stosunki Turcji ze Stanami Zjednoczonymi już wcześniej były napięte, a teraz będą jeszcze trudniejsze. Prezydent Biden jest pierwszym od 40 lat prezydentem Stanów Zjednoczonych, który publicznie nazwał ludobójstwem masowe mordy w Imperium Osmańskim z lat 1915-17. Za 2 godziny wielkie święto kina, czyli gala rozdania Oscarów. O tej statuetce nazywanej 4 kilogramami szczęścia marzy każdy człowiek filmu. W tym roku może ona trafić do polskiego operatora Dariusza Wolskiego za zdjęcia do westernu Nowiny ze świata. Dyrektor Państwowego Instytutu Sztuki Filmowej Radosław Śmigulski podkreśla, że już sama nominacja to docenienie kunsztu polskich operatorów. To zawsze było czymś, co stanowiło polskiej kinematografii. Kiedy polskie filmy się nie pojawiały systematycznie w czasie konkursu, to polscy operatorzy byli nagradzani, byli obecni i sam wiem, że ta marka polski dyrektor zdjęć, no to była ta marka, której nie trzeba było przedstawiać. Wszyscy kojarzyli tą polską szkołę zdjęć polskich twórców, zatem utrzymujemy ten poziom fantastycznie, zatem jest się z czego cieszyć. Szanse na Oscara w kategorii najlepszy film międzynarodowy ma także koprodukcja 8 państw, w tym Polski, czyli film Quo Vadis Aida, opowiadający o wojnie w Srebrenicy. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Poniedziałek, trochę chmur, trochę pogodnego nieba, miejscami może także popadać. Termometry pokażą 6 stopni na północy Mazur i na Podkarpaciu, 9 w centrum, do 12 na ziemi lubuskiej. Trójka. Program trzeci. Może się obrazicie, ale z tego co naokoło widzę, to... Apteka nocna. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Tak się złożyło, że Apteka Nocna rozpoczyna właściwie medialnie cały tydzień. Wydawcą dzisiaj, czyli za naszymi wszystkimi sterami, siedzi Halina Leszczyńska. Wydawcą jest Justyna Grabasz. Przy mikrofonie Jędrzej Kodymowski. Tradycyjnie przygotowałem dla Państwa zestaw eklektycznie złożony z różnych stylów, gatunków, lat, wykonawców, którzy w zasadzie są połączeni tylko pewnego rodzaju estetyką, tutaj w której oczywiście przebija przynależność do wolnego świata i to jest chyba jedno z najważniejszych przesłań, które zresztą niesie muzyka, wolność słowa, licencja poetyka, to co w człowieku siedzi głęboko, jest wydobywane czasem w sposób bezpretensjonalny właśnie na zewnątrz i my w takim oceanie właśnie bezpretensjonalności będziemy się pławili jak zwykle, jak to zresztą mieszkaniec Głuchej Północy, która leży nad morzem, w zasadzie kojarzy sobie z pływaniem po naszym Jeziorze Bałtyckim, no bo w zasadzie Morze Bałtyckie raczej jest wielkości dużego jeziora i to niestety jest bezsprzecznie obiektywna prawda z tak zwanej subiektywnej perspektywy. Ale dość już oczywiście filozofowania, przechodzimy do muzyki, także jak zapowiedziałem, uśmiechamy się w stronę zespołów północy. Ja bym chciał przypomnieć formację Kiev Office, której bezsprzecznym liderem jest oczywiście Michał Miegoń w utworze Mordowi Mol, co jest w języku kaszubskim, można sobie spojrzeć do słownika, jeżeli ktoś takowy posiada. I tak rozpoczęliśmy dzisiejsze spotkanie między innymi właśnie zespołem Kiev Office, który już od jakiegoś czasu funkcjonuje. W zasadzie cały czas z mojej perspektywy to są nasze dzieci, bo w zasadzie to jest to następne pokolenie, które po alternatywnej scenie się wyłoniło, już grając zupełnie bez żadnych obciążeń. Nasze jeszcze było w niektórych miejscach trochę takie doładowane plecakiem doświadczeń i tych ciężkich czasów, które trzeba było jakoś przebyć, ale nie będziemy dzisiaj tutaj się użalać nad czymkolwiek. Zresztą nie mam tego w zwyczaju robić nigdy, bo wydaje mi się, że nie na tym rzecz polega. Patrzmy w przyszłość, w to, co się będzie wydarzało i co wydarza się z tych pozytywnych rzeczy, tym bardziej właśnie w muzyce. Tym bardziej, że jest to audycja muzyczna i bardzo Państwa proszę w takim układzie, w kontekście tego, co powiedziałem, o Wasze propozycje muzyczne, typy, to, co Was inspiruje, co Was dobrze nastraja, co Wam pozwoliło rozwinąć swoje zainteresowania muzyką. Piszcie na adres jędrzej.kodymowski@polskieradio.pl, a my już przejdziemy gładko do grupy Laibach, czyli naszych słoweńskich braci. W Słowenia, przypomnę, ze stolicą w Lublianie, ale to, co najbardziej mi się kojarzy z tym krajem, który powstał po rozpadzie Jugosławii, to oczywiście największa jaskinia w Europie, czy nawet na świecie, udostępniona do zwiedzania, Jama Postojna, gdzie żyją takie jaszczurki, zwierzątka o ludzkiej skórze, co prawda niewidome, ale struktura skóry jest bardzo podobna do ludzi. Zresztą Słoweńcy, niektórzy ci ze starszego pokolenia wierzą, że to są duchy ich przodków, które właśnie tam się przeniosły w podziemia. Mniejsza zresztą o informacje popularno-naukowe, w tym wypadku bardziej popularne niż naukowe, przed Państwem Laibach i God is God. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Też właśnie próbka nowego grania trójmiejskiego, dźwigi, żurawia, właściwie żurawie i dźwigi, także tego będziemy jeszcze słuchać. Mam parę niepublikowanych utworów, które zespół nagrał, będę je sukcesywnie wrzucać, bo myślę, że warto słuchać tego najnowszego pokolenia, które już jest w stanie oczywiście grać koncerty i tworzyć zupełnie dojrzałe produkcje, robić w oparciu o cały taki zespół, cały kolektyw, całą taką dużą, nieformalną grupę towarzyską, która głównym właśnie elementem spójności jest u nich umiłowanie do muzyki. Z miłości do muzyki, nie bójmy się już nawet takich konkretniejszych określeń, których czasami niektórzy się krępują, no bo czasami ciężko jest powiedzieć, że kocha się muzykę, jeżeli się jej nie kocha, bo w zasadzie nie posiada ona nic takiego, co mogłoby wzbudzać takie uczucia wyższe, ale akurat z takimi produkcjami, piosenkami tutaj nie mamy do czynienia, tu akurat się znajdują sami wręcz można powiedzieć ortodoksyjni fascynaci, którzy tworzą i z tego są małe arcydzieła, które pozostają później na lata, kreując gusty i tendencje w tym, co się dzieje następnie po nich. Queens of the Stone Age i The Last Art of Keeping a Secret. Say, lay out a movement, give it away. You've got something. nie znajdujemy się w Perth, w Australii, absolutnie nie surfujemy teraz w pobliżu wielkiej rafy koralowej, tym bardziej, że pogoda niespecjalnie u nas do tego sprzyja, są 4 stopnie tylko ciepła. Mówiąc szczerze, nawet nie przypuszczałem, że będzie tak odczuwalny ten chłodek, jak wychodziłem z domu jadąc tu na Myśliwiecką, a założyłem tylko dresik i mimo, że jest on zupełnie plastikowy, tak jak teraz większość tych dresów, to jednak ten wiaterek go tak trochę przesywał i pomyślałem sobie, że dobrze by było wrzucić coś, co może nas rozgrzeje albo nawet będzie się kojarzyło z czymś takim ogrzewającym. Nie wiem, czy byłaby to lepiej herbata z cytryną, posłodzona czy nieposłodzona, to już zależy oczywiście od konsumenta, bo czasami ten jakiś 1-2 okruszki cukru przekraczają limit dzienny kalorii, które mogą być przyjęte i wtedy jest to już małe przestępstwo wymierzone przeciwko dietetykowi, który ustawił nam dietę, a przecież nie chcemy płacić kar umownych, bo być może byśmy nawet nie musieli ich płacić w sensie oczywiście takim materialnym, bezpośrednio gotówką, czyli w przeliczeniu na cash, tylko na przykład jakimiś stratami moralnymi. Ale to oczywiście może mogą Państwo przemyśleć i pisać do mnie w takiej lub jeszcze bardziej abstrakcyjnej sprawie, co wam przyjdzie do głowy. Piszcie na adres jędrzej.kodymowski@polskieradio.pl, a ja już zapraszam do następnej premiery zespołu, który pochodzi właśnie z tej nieformalnej grupy towarzyskiej pochodzącej z Gdyni, Oja, T i List. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Yeah. No tak, proszę Państwa, to był Royal Blood i Boilermaker, czyli maker, czyli boiler, twórca boilera. I to chodzi tutaj o ten boiler, no ten boiler, który po prostu ogrzewa wodę, no. Bo jeżeli byśmy mówili o broilerze, to chodziłoby po prostu o kurczaka, te hodowane kurczaki, które później tak z dużym smakiem wszyscy zajadają, jak się one troszkę, jak to się mówi, przeleżą, to wtedy są sprzedawane jako pieczone. Podobnież, jeżeli są bardzo świeże, też są pieczone. Zresztą to już zależy od każdego. Można zrobić sushi z surowego kurczaka. Jak ktoś oczywiście ma fantazję kucharską. Jest teraz bardzo dużo dostępnych różnych programów kulinarnych, które biją właściwie na łeb, na szyję. Na przykład programy związane, poświęcone poezji, bo w zasadzie ich prawie nikt nie chce oglądać, kto dziś się interesuje poezją. A tu jak gotować zupę pomidorową, na przykład w oparciu o wrzątek i torebkę, w której już jest ekstrakt gotowy, no to już jakoś tam w piątym czy szóstym razie, kiedy się ogląda to w kółko, to w końcu już można jakoś to pojąć. Wiadomo jest, że trzeba wodę zagotować i później ten ekstrakt zalać tym wrzątkiem. Mamy gotową zupkę. Możemy sobie do tego dorzucić trochę zieleninki, na przykład zieloną serwetkę taką, żeby się od razu ząbki oczyściły. Ale to jest oczywiście związane z indywidualnym wyobrażeniem tego, który sobie przygotowuje, z takiej znaczy wyobrażenia takiej osoby, bo już chciałem powiedzieć takiego osobnika, ale w tym wypadku bym oczywiście mógł obrazić osobniczki, a właściwie według starych zwyczajów powinienem najpierw wymienić osobniczki, później osobników, choć są już takie czasy, w których wymienianie najpierw osobniczek też może obrażać, także w zasadzie jest taka dosyć skomplikowana sytuacja i czasami nie wiadomo od czego zacząć, więc dlatego nie będę się tym przejmował i zapowiem jeszcze następną premierę z tego samego nieformalnego związku towarzyskiego, w którym również funkcjonuje zespół Pogrzebion. Dzisiaj będzie Belfegor. Pogrzebion i Belfegor. Przypomnę, że Belfegor to jeden z takich bardziej nieładnych przykładów, jeżeli chodzi o postacie baśniowe. A przed nami już grupa, która zawsze kojarzyła się z pełną niepoprawnością, już nie tylko polityczną, ale też i niepoprawnością muzyczną. W zasadzie wszyscy ci dojrzali już muzycy, którzy funkcjonowali na rynkach muzycznych, tych takich globalnych, angloamerykańskich, które przez wiele lat były zupełnie niedostępne dla wykonawców zza żelaznej kurtyny. W zasadzie zespół właśnie w tamtych czasach powstał, ale z tej drugiej strony, z tej sprzyjającej, i nawet tam ci, którzy niby się wydawali, powinni być tacy wyluzowani, aż się pukali w głowę, jak można atonalnie tak po prostu grać złośliwie, żeby puchły uszy, ale okazało się, że większa część wyluzowanej młodzieży, która lubiła niekonwencjonalny sposób postrzegania rzeczywistości, zaakceptowała. Zespół stał się takim standardowym właściwie filarem takich w swoim czasie zachowań. Grupa Sonic Youth i Mildred Pierce. To oczywiście sama końcówka, to wzorce jeszcze przeniesione z lat z wczesnych 60. Najbardziej znana grupa, która demolowała swój cały sprzęt po koncercie, to był zespół The Who. Później paru innych wykonawców też w myśl takiej destrukcyjnej kody, czyli tego momentu, tej części, która kończy występ czy utwór muzyczny, niszczyli swoje instrumenty, tak jak i sławny Jimi Hendrix na festiwalu w Monterey zapalił swoją gitarę, odprawiając jakieś dziwne ruchy, jakby czarował, troszkę taki szamański, ale oczywiście Jimmy robił to z pełnym poczuciem humoru i w gruncie rzeczy nie było to żadne nawiązanie do żadnej magii, czy czarnej, czy białej, czy fioletowej, czy nawet jakiejś jakiejś takiej, powiedzmy, pastelowej albo przezroczystej. Był to akt pełnego takiego ekspresjonizmu, to jest czysta ekspresja w formie bezpośrednio do obejrzenia. A przed nami zespół, który zrobił, myślę, chyba jedno z większych wrażeń, przede wszystkim na grupie, na sferze ludzi zajmujących się produkcją koncertów. Wyprodukowany koncert idealnie, ale też i oczywiście sam wykonawca z najwyższej półki, Janis Addiction i Mountain Song.